Bună seara, dragii telespectatorii! Vom avea în această seară un invitat deosebit. Nici nu știți ce îmi văd ochii acum. Este Miss... Miss Steffi, vreau să zic. Ne va vorbi în seara aceasta despre strălucirea ei interioară. Despre cea exterioară nu ne va vorbi. Adică ce vrei să zici, dragă? Păi, de cea exterioară... Nu. Nu se poate pune în cuvinte. Asta era apropo. Vom încerca totuși să explorăm cum de s-a ajuns în halul acesta de sus. De sus de aici, de la etajul parter, de unde vă vorbim. Spuneți. Mai întâi, bună seara. Îmi pare bine că m-ați invitat și... Nici nu știu cu ce să încep mai întâi. Trebuie să vă spun că eu așa am fost dintotdeauna. Întotdeauna am avut o frumusețe... Nici nu vă pot imagina altfel, să știți. Da, întotdeauna am avut o frumusețe interioară mai presus decât cea exterioară. Bine, nici cea exterioară nu lasă de dorit, căci... Au contră? Exact. Dar ce să vă spun legat de... De frumusețea interioară... Să începem de la pancreas.